Susan Vega zakończyła godzinę czwartą w audycji Trójka Budzi, a teraz mamy na zegarach już piątą. Ja przypominam Państwu, że dzisiaj realizacją zajmuje się niezastąpiona Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i jeszcze jedna godzina wspólna przed nami. If you tolerate this, your children will be next. Tym nieco złowieszczo brzmiącym utworem zaczynamy godzinę piątą. Manic Street Preachers, teraz w Trójce. So if I can't you grab it, then I can't you fashion. 9 minut po piątej to Republika i telefony w mojej głowie, chociaż pan Stefan pisze właśnie na mojego maila, że pomidory w jego głowie i rzeczywiście piękne zdjęcie pomidorów dołączone. Ciekawa jestem, czy pomidory z miodem byłyby dobre, bo dzisiaj, przypominam, mamy Wielki Dzień Pszczół, oprócz tego też w kalendarzu świąt nietypowych Międzynarodowy Dzień Kota i Dzień Spania pod Gołym Niebem. Mamy też imieniny, oprócz tego, że imieniny ma miesiąc, bo dziś 8 sierpnia, to ma też Cyryl, Dominik, Emilian, Esmeralda, Jan, Joanna, Miron, Sylwiusz i Szmaragd. Słońce wstało 5 minut temu, o 5:05, zajdzie o 20:14, a już teraz Radiohead w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. wrapped with blood and in glazed tattoo. Streaking cathedral spire, they say. They say. They say. He has no brain, they say. He has no room, they say. He was born again, they say. Look at him climb, they say, jump. They say, jump. Dziewiętnaście minut po godzinie piątej. Państwo słuchają Trójki, a dzisiaj przypominam dzień spania pod gołym niebem. Czy to się uda? Jeśli nie straszny jest Państwu mróz, chłód i opady deszczu, no to czemu nie? Zapraszam, oczywiście można spać pod gołym niebem. W nocy na termometrach będzie maksymalnie 12 stopni, no i prawie w całej Polsce będzie też padać. To w nocy. A w ciągu dnia nieco lepiej, bo z dużą ilością słońca, zwłaszcza na zachodzie i w centralnej Polsce, chociaż na zachodzie już około 18, gdzieniegdzie mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Po południu na termometrach 22 stopnie w Rzeszowie, 20 w Katowicach, we Wrocławiu, Lublinie, Łodzi i Warszawie, 19 będzie w Poznaniu, a najchłodniej 17 nad morzem. 19 minut po godzinie 5, a teraz gramy T-Love i ich Dzikość Serca. Yeah. blood, flesh and bone. No tucks or silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen, yeah. She's So High, Kurt Nielsen, to przed chwilą w trójce, 28 minut po godzinie 5, a piątek, miniony piątek, był wyjątkowym piątkiem, a wszystko dlatego, że mieliśmy pierwsze notowanie listy przebojów z nieco zmienionymi zasadami. Otóż od teraz na liście jest 20 stałych miejsc i 13 regularnie przygotowywanych dla Państwa przez prowadzącego Tomasza Miarę. Nowości, na które też oczywiście mogą Państwo oddawać swój głos. No właśnie, a propos notowania, no to tutaj nic się nie zmienia, a propos głosowania właściwie. Głosować na swoich faworytów mogą Państwo na stronie internetowej Trójki do piątku do południa. No dobrze, to wróćmy jeszcze na chwilę do tych nowości na liście. Wśród 13 utworów znalazł się również ten, który pojawi się już za chwilę na antenie Trójki, czyli Damian Sikorski Projekt i jego utwór Tata. Baw się tak dobrze jak ja, ostatnie słowa wypowiedziane. W mej głowie wspomnienia mam, wczoraj i dziś przychodzą nowe. Wiem, że nie tylko ja.

when you let her go. And you let her go. Burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. 24 minuty zostały do godziny 6. Cofnijmy się nieco w czasie teraz do 82 roku, kiedy to powstał zespół założony przez Tracy Thorn i Bena Watta. Ten zespół nazywał się Everything But The Girl, a mówię o tym dlatego, że to właśnie ten duet równo 29 lat temu, 8 sierpnia 94 roku, wypuścił w świat utwór, który pobił absolutny rekord wszechczasów, spędzając na liście Billboardu aż 55 tygodni. Ten utwór pochodzący z 8 albumu grupy, nazywa się Missing. No i to właśnie ten utwór pchnął grupę Everything But The Girl do nagrywania bardziej tanecznych utworów, więc róbmy tak, żeby było trochę teraz bardziej tanecznie. Missing i Everything But The Girl teraz w Trójce. I step off the train, I'm walking down your street again and past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been. 17 minut zostało do godziny 6 w Trójce, w radiu, w budynku jest już Radosław Nałęcza. To oznacza, że pora na Trójkę na pewno się odbędzie spokojnie. Ja Państwu mogę zdradzić, o czym dzisiaj będzie Radosław Nałęcz rozmawiać. Między innymi o tym, ile kosztuje rower naszego wspaniałego kolarza Michała Kwiatkowskiego. No i dlaczego tak dużo? Ja już wiem, ile kosztuje. Nie zdradzę Państwu tego, żeby nie psuć zabawy, bo o tym porozmawiacie sobie około godziny 8. Powiem tylko tyle, że szczerze mówiąc, obstawiałam nieco wyższe kwoty. Kiedyś dane mi było jechać na takim specjalnym tandemie stworzonym dla triatlonistów. Tak, dwóch triatlonistów jechało na jednym rowerze. No wspaniała historia, ale może na jakiś inny dzień ją zostawię dla siebie. Natomiast ten rower kosztował aż 100 tysięcy złotych. No więc ten rower pana Kwiatkowskiego kosztuje nieco mniej niż połowa tego tandemu. No to już mniej więcej Państwo wiedzą, jeśli nie będą Państwo mogli doczekać do godziny 8, no to mniej więcej Państwo wiedzą, ile taki rower kosztuje. 16 minut do godziny 6, a teraz Dave Stewart w Trójce. Down on Union

przyjacielu wyobraźni brak. Taki dzień możesz w niebie być, tańczyć z nią na plaży do utraty sił. Już tylko 8 minut zostało nam do godziny 6. Jak zawsze nie wiem, kiedy te 2 godziny minęły. Czas się pożegnać zatem. Bardzo dziękuję Elżbiecie Różyckiej za realizację dzisiejszej audycji. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. Jutro, mam nadzieję, słyszymy się znów o tej samej porze. A punktualnie o 6 rusza serwis informacyjny, a po nim już pora na Trójkę, na którą zapraszam Państwa w imieniu Radosława Nałęcza. Do usłyszenia. Zagryzam się.